وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaatimiz, demin bugünkü vaazımıza Yusuf suresinin 88. ayetinden başlıyoruz. Böylece 2,5 sayfamız kaldı Yusuf suresini bitirmeye. Tahmin ediyorum tatile çıkmadan Yusuf suresi bitecek inşallah Teala. Ayet şu: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ, ne zaman ki o kardeşleri Yusuf peygamberin huzuruna girdiler. Galu ya eyyuhel azizu, dediler ki ey melik, ey aziz. Messena, bize ve ehlena, ve ehlimize dokundu. Ailemize, halkımıza dokundu. Ebdurru, sıkıntı. Ve ci'na, ve getirdik, geldik yani, bi bilaatin müzcatin, çok küçük bir sermaye ile geldik efendim. Fe evfilenel keyle, bize yükümüzü efendim, erzak yükümüzü tam yap. Ve tesaddek aleyna, ve bize tasadduk et, fazladan ver yani, rıza ellillah ver. İnna Allahe yeczil mutesaddiqin, tasadduk edenleri, fazladan infak edenleri yüce Allah ödüllendirir dediler. Yusuf peygamberin abileri dediler. Yusuf peygambere söylüyorlar ama onun peygamber olduğunu bilmiyorlar. Onu sadece maliye bakanı olarak biliyorlar. Kral diyorlar ona. Kralı temsil ediyor. Efendim bunun üzerine bu sözde onun yanına girdiler. Şimdi ayeti kerimeyi açıklayalım. Burada açıklanması gereken konu, messena, bize dokundu. Ve ehlena, ailemize, halkımıza, çoluk çocuğumuza, eddurru, sıkıntı dokundu. Çok muhteşem bir ifade tarzı var. Yusuf peygamberin abileri, onu kuyuya atan o adamlar baya kültürlü konuşuyorlar, dini biliyorlar. Yani Allah bize kıtlık verdi demiyorlar da, Allah bize bu kuraklıktan dolayı ekonomik sıkıntı verdi demiyorlar da, sıkıntı bize dokundu diyorlar. Bu çok önemlidir kader konusunda. İslami bakımdan kader konusu çok önemli bir ifade tarzıdır bu tarz. Yani sanki sıkıntı, yani ekonomik kıtlık bir canlı varlık gibi hareket ediyor da onlara dokunuyor. Dokunma fiilini, dokunma eylemini kıtlığın kendisine veriyorlar bunlar. Allah'a vermiyorlar. Allah bizi kıtlığa dokundurdu veya kıtlık verdi bize demiyorlar da bunlar. Muhteşem bir ifade tarzı var burada. Messena, bize dokundu. Ve ehlena, ve ailemize dokundu. Ebdurru, kıtlık. Burada kıtlık anlamına geliyor. Aslında psikolojik anlamda durruya sıkıntı, Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde bela, sıkıntı, problem diye geçer bu. Ama burada doğrudan doğruya ekonomik bir mana ifade ettiği için biz buna kıtlık manasını verebiliriz. Kıtlık bize dokundu dediler. Bu konuşma çok kültürlü bir ailenin, bir peygamberin çocukları olduğunu ifade ediyor. Çünkü biz genelde hata yaparız. Deriz ki bu belayı başıma verdi Allah-u Teala. Benim alnımın yazısıydı filan deriz. Böyle kabahati Allah'a atarız. Kötünün arkasında Allah'ın takdirini görürüz biz. Bu yanlış bir olay. Bunun için bunun üzerine duruyorum. Bu konuşuğun üzerine çok duruyorum ayeti kerimede. Muhteşem bir ifade tarzıdır. Yani bu kültürü yakalamış bu adamlar. Bu peygamberin çocukları olması hasebiyle böyle bir ifade kullanıyorlar. Sıkıntı bize dokundu. Çocuklarımıza, halkımıza dokundu. Ekonomik sıkıntı ama. وَجِئْنَا بِبِلَاعَةٍ مُزْجَاتٍ Ve biz sana geldik çok hafif, çok küçük bir sermaye ile geldik sana. Yoktu paramız. Var olanı getirdik yani. Ama bu çok hafif kalır. Yani bizim ailemiz çok kalabalık. Rivayet ediliyor ki şimdi, yani Yusuf peygamberin 11 tane kardeşiyle ilgili rüyasını gördüğünüzü düşünün. Demek ki 12-13 kişi bu ailede, en az çocuklarla beraber 40-50 kişilik bir aile olmuş. Yakup peygamberin ailesi torunlarla beraber efendim bir 30-40'a gitmiş. Bunlar tabii 30-40 kişilik erzakı almak, taşımak, o parayı bulmak zor. Dediler ki biz çok cüz'i bir sermaye ile geldik sana. Bir daha sermaye demektir. فَاَوْفِلَنَا الْكَيْلَ Ama sen bize tam ver. Yani bize ihtiyacımız olanın kadarını ver yani. Bu konuyu dediler ona. وَتَسَدَّقْ عَلَيْنَا Bize tasadduk edeceksin. Bize tasadduk et. Yani fazladan ver bize. Bizim paramızın yetmediğinin üstünde bize sermaye vermeni, erzak vermeni istiyoruz dediler. Tasadduk kelimesini de bildiklerini görüyoruz şimdi. Yani tasadduk kültürü, infak etme diyoruz ona biz, bir şimdi sadaka verme. Tasadduk burada sadaka verme anlamına geliyor. Yani bir kimseye fazladan bir şey vermek, karşılıksız bir şeyi vermek tasadduk oluyor. Efendim, اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِ الْمُتَصَدَّقِينَ Allah tasadduk edenleri, sadaka verenleri, fazladan insanların ihtiyacını karşılamak için parası yetersiz olan insanlara yeterince erzak vermeyi sever, ödüllendirir diyor. Böylece Allah'ın kimi mükafatlandıracağı kavramını da biliyor bu adamlar. Böyle bir kültür almalarına rağmen kardeşlerini kuyuya atmaktan da uzak kalmadılar yani. Böyle bir kültür almalarına rağmen, böyle bir eğitim almışlar. Tasaddukun ne olduğunu biliyorlar. Efendim ekonomik sıkıntının dokunduğunu söyleyip Allah'a bu işle ilişkilendirmemeli, muhteşem bir kültürdür bu. Böyle bir anlayış, böyle bir kültürün içine yaşamalarına rağmen kıskançlık onları kardeşlerini kuyuya attırdı ya. Böyle dediler Yusuf peygambere. Bu sefer Yusuf peygamber artık zamanı geldi dedi. Bunlara kendimi tanıtmalıyım. O zamana kadar bilmiyorlardı. Gâle hel alimtum ma fealtum Yusuf'a ve ahîhi. Bildiniz mi veya bilmediniz mi diye bir tabirle şeklinde manalandırabiliriz. Bilmediniz mi sizin Yusuf'a ve kardeşine yaptıklarınızı? Bu sefer kendisine neler yaptığının hatırlamasını istedi. Kardeşlerin, abilerinin Yusuf'a yaptıklarını ve kardeşine yaptıklarını hatırlamıyor musunuz, bilmiyor musunuz demekten kasıt bu. Hatırlamıyor musunuz manasına geliyor. İz entum cahilun. Siz o zaman cahildiniz. Cahil olduğunuz o dönemde Yusuf ve kardeşine neler yaptınız, ne eziyetler yaptınız hatırlamıyor musunuz diye sordu onlara. Şimdi bu soruda şu var. Cahil kelimesine, cehalet kelimesine yeni bir anlam kazandırıyor Yusuf peygamber. Çünkü cehalet kavramının çok farklı manaları var Kur'an-ı Kerim'de. Biz de bu cehaleti yanlış kullanıyoruz. Yani bilmeyen adam anlamına kullanıyoruz. Cahil adam demek bizce bilmeyen adam demektir. aslında mana o değil. Mana bildiği halde tatbik etmemektir. Cehaletin manası budur. Tabii biz bunu galatı meşhur olarak kullanıyoruz onu. Hatalı kullanıyoruz onu. Ama bu böyle yerleşti. Cahil adam bu adam. Halbuki cahil adam bildiği halde, yanlışı bildiği halde, doğrusunu bildiği halde yapmayan adamdır. Yanlışı yapan adamdır. Cahil budur. Şimdi bu mana böyledir. Fakat Kur'an'da farklı anlamlarda kullanılır. Mesela Lut peygamber cehaleti cinsel sapıklık anlamında kullanıyor. Nerede? Nemil suresinde. Halka diyor ki siz kadınları bırakıp da erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Bel entum kavmun teşhelun. Siz cehalet uğratan, üreten bir toplumsunuz diyor. Lut peygamber bu kelimeyi kullanıyor. Ta Lut peygamber. Yani Yusuf peygamberden çok eski efendim bu ifadeyi kullanıyor. İbrahim peygamberin yeğenidir Lut aleyhisselam. İbrahim peygamberle çağdaş peygamberlik yapmıştır. Çağdaş o başka bir toplumda yapmıştır. İbrahim peygamber başka bir toplumda yapmıştır peygamberlik. Ama yeğenlik, dayılık problemleri, şey yakınlıkları var arayırda. Efendim o bu tabirde kullanıyor onu. Aynı ifadeyi 8. cüzde kullanıyor. Ali İmran Araf suresinde kullanıyor. Bel entum kavmun musrifun diyor. Aynı ifadeyi siz erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz israf eden, aşırı giden, israfa giden toplumsunuz diyor. Şimdi bu israf kelimesiyle teçhelun kelimesini Nemil suresine bir araya getirirsek iki kelime birbirine mana veriyor. Nedir cehalet üretmek? Aşırı gitmektir efendim. Manevi sınırları tanımamak, ahlaki kuralları tanımamak, ahlaki endişesi olmadan bir hayat yaşamak, buna müsrifun kelimesini kullanıyor Lut peygamber. Onu alıyoruz, bu ayeti getiriyoruz onu Nemir suresine, oradaki teşelün cinsel sapıklık anlamına geliyor cehalet orada. Burada ise her şeyi biliyorsunuz. Burada akıl veriyorsunuz. Bak neler konuşuyorsunuz. Allah tasadduk edenleri ödüllendirir diyorsunuz. Efendim sıkıntı bize dokundu diyorsunuz. Bu kadar harika konuşma. Bu bilgileri bildiğiniz halde beni nasıl kuyu yaptınız? İşte bu cehalet budur. Bildiğiniz halde kıskançlığına mağlup olan adama cahil adam denir. Kıskançlığına, hasetliğine mağlup olup da efendim rakibine haksız yere muamelede bulunan adam cahil adam. Bu manayı getirin nerelere giderse gider. Siz getirin bunu. Nokta nokta diyorum ama getirin. Bakınız. Bu olay kardeşler arasında kardeşin kardeşi kuyuya atması kadar kıskançlık, haset olduğu gibi ekonomik hayatta da, siyasette de bunun, üniversitelerde de bunun yeri var. Anlıyor musunuz? Bu kıskançlık, yani kuyuya Yusuf peygamber atıldı ama bunu bana niye anlatıyor Allah? Yani dedikodu mu yapıyor burada? O onu attı kuyuya kardeşler. Kıskançlık ve haset düşmanlığa dönüştüğü zaman da her yerde kuyular açıyoruz biz insanlık tarihinde. Nice Yusuflar gidiyor oraya. Nice Yusuflar o kuyulara atılıyor, o kıskançlık kuyularına. Siyasette de, ekonomide de, bilimde de, üniversitede de. Üniversite kuyu. Hep atayıklar oraya. Parlak zekaları, kabiliyetli insanları, kabiliyetsiz insanlar kıskandığı için üniversitelerde hep kuyu var. Hazreti Yusuf'un kuyusunu görürsünüz şimdi, doluyor. Kardeşim kervan geçmiyorsa çıkarsın onları. Hazreti Yusuf'u çıkar da şimdi, çıkaracak adam da yok. Anlıyorsunuz değil mi? Ne anlattım size şimdi buraya? Ha bunu anlattıysanız ayağa fırlamanız lazım. Oturuyorsunuz yerinizde. Nasıl oturuyorsunuz? Mesela ayağa fırlasana hoca efendim. Ha bunu anlatıyor şimdi. Yani siz entüm cahilin dedi. İz entüm cahilin. Siz o cehalet döneminizde Yusuf'a kardeşine ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Dolayısıyla şimdi bu kıskançlığın, bu hasedin, kıskançlık koyulaştı mı hasede dönüştür. Haset koyulaştığı zaman düşmanlığa dönüşür. Düşmanlık koyulaştığı zaman da kavgaya, savaşa dönüşür. Şimdi bugün nice ailelerde kadınlar kuyuya atılıyor. Kocaları kuyuya atıyorlar. Yani şimdi demek ki cehalete burada çok önemli bir anlam yüklüyor, mana, tarif yüklüyor Yusuf Peygamber. Yani bizim bilmediğimiz bir boyutta burada ele alıyor onu. Kardeşin kardeşe kıskançlıklarını engelleyemeyip, hasetlerini engelleyemeyip, hanımlar konuşmayın, engelleyemeyip kardeşlerini çukura atma faaliyeti cehalettir. Anlıyor musunuz? Yani bir insan çok bilgili olmuş bir şey ifade etmiyor. Profesör olmuş bir şey ifade etmiyor yani. Ha? Yani o bilmek ayrı şeydir, cahil olmak ayrı şey. Bilmediğini tatbik etmiyorsan, bilgi seni kontrol altına alamıyorsa, senin duygularını kontrol altına alamıyor ise sen cahilsin. Sen bu sefer kuyu açıyorsun sen. Hep kuyu açıyorsun. Görüyorsun nasıl kuyular açılıyor değil mi? Söyleyeyim mi? Söyleyemiyorum. Siz söyleyin de bana tercümanlık edin. Nasıl kuyular açıyorlar görüyorsun değil mi? Yusuf Peygamber hep kuyuya atılıyor. Bunun üzerine abileri dedi ki galu dediler eynneke le ente Yusuf. Sen Yusuf'sun. Anladılar onu, tanıdılar onu bu sefer. O soruya karşı Yusuf'a kardeşine ne yaptığınızı hatırlıyor musun diye sorunca onlar hemen çakalladılar işe. Dediler ki sen Yusuf'sun. Gale ene Yusuf'u. O da dedi ben Yusuf'um. Evet, evet. Ve ha ve ahi. Bu da benim kardeşim. Hani yüküne tas koymuştu da eylemişti onu ya. Ha bu da benim kardeşim. Bak. Baba anne bir olan kardeşim bu benim. Siz bana üveylik yaptınız. Efendim beni kuyuya attınız. Ama bu kardeşime de bu kadar ızdırap verdiniz. Ha bu benim kardeşim. Ben de Yusuf'um dedi. Gad mennallahu aleyna. Allah bize lütfetti, ihsan etti. Bak kuyudan çıktık nerelere geldik dedi. Allah bize lütfetti. İnnehu men yetteki ve yasbir. O takva sahibi olan, korunan ve sabredenlere Allahu Teala lütfeder. Fe innallaha mutlaka ki Allah la yudî'u ecrel muhsinin. Güzel davrananların, iyi davranan kullarının ecrini, ödülünü zayi etmez, kaybetmez dedi Yusuf Peygamber onlara dedi. Şimdi bu ayeti kerimenin analizini yapalım. Efendim dedi ki ben Yusuf'um, kendini tanıttı. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim dedi. Onlara muhteşem bir ders veriyor. Tabii ki bu ders bizimle. Tabii bunu Yusuf Peygamber vefat etti. Onun kardeşleri falan okuyacak değil. Zaten o zaman onlara söylenmiş bu söz. Ama bu sözler, bu ayetle bizi eğitiyor. Gad mennallahu aleyna. Siz beni çukura attınız ama Allah bana lütfetti. Menne. Mennallahu. Allah şey etti, lütfetti, ihsan etti, aleyna, bizim bize lütfetti ve böylece ben bu geldiğim yere Allah'ın lütfuyla geldim. Yani sizin kuyunuz benim için Maliye Bakanlığı haline getirdi bunu Allah-u Teala. Siz beni kuyuya attınız. Yerden aşağı bir yere attınız. Ama Allah beni buraya getirdi. Ve sizi de geldiniz benden burada sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak hale geldim. Bu bana Allah'ın bir lütfudur dedi. Kendisine man etmediği işi bak konuşmaya bak. Biz hep kendimiz yaparız deriz, yaptık deriz, ederiz deriz falan, anlıyor musun? Bunlar hep hata. Şimdi bir peygamber ahlakını burada öğretiyor. Peygamberin konuşuğuna bak. Yani Allah bize lütfetti diyor. Ben kazandım dedim. Bak ben ne oldum görüyor musun? Bak Maliye Bakanı oldum. Ha siz beni kuyuya attınız. Ha ben böyle oldum. Öyle bir şey yok. Konuşmanı bileceksin. Ne yaptıysan sana Allah onun lütfettiğini bileceksin. Bu inanışta, bu inançta, bu imanda olacaksın. Muhteşem bir ders veriyor burada. Şimdi tabii bu herkes bundan nasibini almalı. Çünkü biz ben şahsen bile hata yapıyoruz. İşte şu kitabı yazdı, bu kitabı etti, onu yazdım, bunu yazdım. Sizde onu kazandım, bunu kazandım. Hep böyle yaptığımız işleri kendimize mal ediyoruz ya. İşte bu çok yanlış bir olay bu. Bu konuşuk peygamber konuşuğu değil. Bu konuşuk Allah'ın tasvip ettiği bir konuşuk değil. Allah bu konuşuğu bize gösteriyor. Bak Hazreti Yusuf'un hadisini ayet olarak bize gönderiyor. Ama çok önemli bir konuşuk olduğu için Lehv-i Mahfuz'da ayete dönüştü o. Bu yeryüzünden çıktı Lehv-i Mahfuz'a, oradan geldi bize ayet olarak. Allah lütfetti diyeceksin. Anladın mı şimdi? O zaman bu senin bulunduğun makamın bir bereketi olur. Senin kazandığın paranın bir bereketi olur. Hangi branş olursa olsun fark etmez. Toplumun hangi kazanç dilimi olursa, mesleği olursa olsun. Bu sefer devam ediyor. İnnehu men yetteki ve yasur. Bu lütuf sakınanlara ve sabredenleredir. Bu sefer muhteşem bir açılım getiriyor Yusuf Peygamber. Yani bu lütuf kime verilir? İlahi lütuf nasıl gelir? Yeryüzüne nasıl iner? Onu açıklıyor burada. Şimdi ne diyoruz? Buhar olmayan yerde yağmur yağmaz. Bu yerden buhar çıkacak yukarı ki oradan yağmur olarak gelsin. Aynen ilahi lütuf da böyledir. İlahi ihsan da, ilahi yardım da böyledir. Aşağıdan bir şeyler olacak ki kulun inancında, kulun amelinde bir şeyler olacak ki o olan şey yukarı çıksın, Allah'ın lütfunu alsın gelsin. Bu muhteşem bir olaydır. Bu Kur'an-ı Kerim bunun üzerine durur. Kul yapmadıkça benden lütuf yoktur. Çok önemli o. Nedir o şimdi? Yusuf Peygamber'in açıklamasına göre, ki bu açıklama Araf suresindeki ayette doğru düşüyor. Orada da şimdi görelim, oraya da gideceğiz. Şimdi burada, oraya bir ara gitmiştim, size anlatmıştım orayı da. Şimdi Yusuf Peygamber muhteşem bir iki tane fiil koyuyor burada. Fiil. İki tane amel, iki tane eylem koyuyor. Bu lütfun gelişini açıklayan. Bana Allah lütfetti ama öyle gelişi güzel değil diyor. Bir şeyler yaptık ki o lütuf geldi diyor. Şimdi bunu bize Allah-u Teala açıklıyor. Bizi eğitiyor. Terbiye ediyor. Neymiş o? Yettekî. Takva. Korunma. Korunma mekanizmasını çalıştırdım diyor Yusuf Peygamber. Korunma mekanizmasını. Bağışıklık sistemini. Manevi bağışıklık sistemini çalıştırdım diyor. Onu çalıştıran adama bir defa bu olacak. Ha buradaki yettekî'nin anlamı günahtan sakınmak anlamına gelir. Şeytandan sakınmak anlamına gelir. Kötülüklerden sakınmak anlamına gelir. Yani Yusuf Peygamber diyor ki yılanın ağzına elini sokmayacağız. O zehirli yılandan kendini koruyacaksın. Ha, kötülükler de insanı ısırır, şeytan da insanı ısırır, ona zehrini akıtır, ondan kendini koruyacaksın. Takva dediğin budur. Yani kötülüklerden, şeytanın ıhvasından, nefsin etkinliğinden korunmaktır. Kötülük bataklığına bulaşmamaktır. Ona kendini sakındırmaktır. Boya var, boya var, boya var diyor adam. Ha, boyaya değme, boya vurur üzerinize, çıkmaz, ha, yapışır boya. Allah da bağırıyor, boya var, boya, burası yeni boyandı, dokunma. Bağırmışım, Kur'an diyor bu. Dokunmayacağız. İşte o, oradan sakınan adam, kötülüklerden, yanlıştan, şirkten, neyse, bütün bunlardan kendini koruyacaksın diyor. Korunan adama gelir o lütuf. Ve yasbir, sabredeceksin. Bak, siz beni kuyuya attınız. Oradan satıldım, köle olarak getirdiler bir sıra. Neler oldu benim başıma? Neler geldi? Neler geldi? Satıldım, parayla satıldım. Ama sabret. Dayandım. Gayret ettim. Bu makama da geldim. Bu sabır, bu sabır işidir. Bu sabır olmadan Allah'ın lütfu gelmez. Hanımıyla tartışıyor, çık hayatım. Hani sabır? Yorum, sabır olur ya. Nefsimi tatmin ediyor, bir dayak attım da hoşuma gideyim. Adam öyle diyor. Ya. Ha, sana lütuf yok. O aileye lütuf gelmez. Bunu bileceksin. Ha. Şimdi o Bedir Savaşı için diyor ki Allah-u Teala, Ali İmran Suresi, bela in tesbiru ve tettebu. Orada sabır birinci sırada, burada birinci, orada sabır birinci sırada, burada ikinci sırada. Baba bak, ve tettebu. Yine takvayı koydu oraya. O ayet, Bedir Savaşı ile ilgili ayette sabır ve takvayı koydu. Burada da takva ve sabır. Yani yer değiştirmez. İçler dışlar orantı var ya, orantıyı bilirsiniz daha okuduğunuz matematikte. İçler dışlar çarpımı. Ha ha o. Şimdi burada öyle yap. O ayette bu ayet öyle. Eğer siz sabrederseniz ve korunursanız size 5000 tane daha melek gönderirim diyor Allah-u Teala. Sabredip takva yapmazsanız, korunmazsanız melek melek yok diyor Allah-u Teala. Melek yok. Ordu savaşını kazanamazsınız, o Bedir Savaşı'nı. Bu sabır ne biçim bir iş ki? Bu takva denen korunma ne biçim bir iş ki? Melekleri yeryüzüne indirdi. 5000 melek göndereceğim diyor Allah-u Teala. 5000 orada. Ve yetüküm min fevrihim hâdâ yümdidüküm rabbüküm bi hamseti âlâfim minel melâiketi müsevvimin. Ama hem de nişanlı, üniformalı melekler göndereceğim size diyor asker. Üniformalı. Bedir Savaşı böyle kazanır. Ama şart ne? İn tasbiru ve tettebu. Burada da aynısı. Burada Yusuf peygamber takvayı öne geçirdi. Sabri kimseye al. Bunu yaparsan, yaparsan, yaptık da Allah bize minnet etti diyor. Sizin o kıskançlığına kazine sabır gösterdik. Aman ya Rabbi. Ezdiniz geçtiniz bizi. O sizin kardeş kıskançlığınız var ya. Bizi pişirdi, hamdık, piştik, piştik. Sizin o kıskançlık ateşinde piştik biz. Ayetleri görüyor musun? Yusuf peygamber devam ediyor. Fe innallâhe, elbette ki Allah, la yulû, kaybetmez, zayi etmez, kaybetmez. Ecrel muhsinin, İhsan edenlerin, muhsin olanların, güzel davrananların, güzeli üretenlerin ödülünü zayi etmez Allah. İşte bak, zayi etmedi benimkini. Biz takva korunduk, sabrettik ve bizim ecrimiz geldi. Burada muhsin kelimesine de bir anlam yüklüyor Yusuf peygamber. Muhteşem bir konuşma yapıyor yani Yusuf peygamber. Muhsin demek korunan, günahtan, pislikten korunan, takva sahibi ve sabreden adamdır. Muhsin'in anlamı buymuş. Kur'an'da ihsana o kadar farklı manalar verdi ki ben bir doktora yaptırdım bundan. Bundan bir doktora yaptırdım. Takva, muhsin ve muttaki kavramları üzerinde bir doktora yaptım. Muhteşem bir açılım var yani bu muhsinin. Başka bir yerde başka bir mana veriyor ya. Ne diyor? Anneye babaya iyilik etmek muhsinliktir, ihsandır diyorlar. Ahkaf suresinde böyledir efendim. Ankebut suresinde böyledir efendim. Misra suresinde böyledir efendim. En'am suresinde böyledir efendim. Bakara suresinde böyledir. Şimdi ayetler gözümün önüne geliyor. Anneye babaya hizmet etmek ihsandır. Ve bil valideyni ihsana. Annesinin duasını aldın mı bit. İhsan. Bu sefer Yusuf peygamber bunları söyledi. Ardından kardeşleri devreye giriyor. Abiler. Galu dediler, tallahi, Allah'a yemin olsun ki vallahi, tallahi, billahi, lillahi, bunlar hep yemin şeyleridir, edatlarıdır. Tallahi, billahi, vallahi. Allah da kendi kendine yemin eder ha. Tallahi diye yemin eder. Ne kadar senle. Allah'a yemin olsun ki seni gönderdim. Kendi kendine yemin ediyor Allah. Tallahi kullanarak. Tallahi de bu Allah'ın yeminidir aynı zamanda. Dediler ki Allah'a yemin olsun ki lekat aterakallahu, Allah seni bizden üstün kıldı. Baba abiler söylüyor. Aleyna, bizim üzerimize seni üstün kıldı. Ve in künna lehatiin, gerçekten biz hata etmiştik. O zaman seni kuyuya atmakla gerçekten bir hata et, büyük hata et dediler. Şimdi bu abilerin konuşuğunun analizini yapalım. Bu ayetin analizini yapalım. Bir defa bu adamlar dedik ya, çok kültürlü bir aileden gelmiş olmaları sebebiyle Allah'a nasıl yemin yapılacağını biliyorlar. Tallahi kullanıyor. Bizim gibi vallahi bile hep vallahi deriz. Var tallahi deriz. Allah'a yemin olsun ki bu yemini biliyor. Lekad aterakallahu aleyna, Allah seni bizim üstümüzde, bizden üstün kıldı. Burada asara kelimesi çok önemli bir kelimedir Kur'an-ı Kerim'de. Asara kelimesi aslında asara tercih etmek anlamına gelir. İsr kelimesi tercih etmek. Bir şeyi bir şeye tercih etmek. Neden bir şeyi bir şeye tercih edersiniz? Onu üstün görürsünüz ondan dolayı. Onun için kelimenin kendi iç anlamında üstün tutmak anlamı vardı. Tercih edilen şey üstün tutulan şey olduğu için. Onun için burada bu kelimeyi kullanıyorlar. Yani Allah seni bize tercih etti anlamı vardır bunun. Ama tercih etti bize demek ala harfi celiyle kullanılınca üstün kıldı anlamına gelir. Yani bu proposition deriz biz İngilizce'de, harfi cer deriz biz efendim. Harfi cer edatları vardır. O edatlara göre fiiller mana yüklenirler, farklı manalar kazanırlar. İşte bunlardan burada da ala harfi celiyle olunca üstün tuttu. Bize tercih etti ve üstün tuttu seni dediler Yusuf peygambere. Bu asara kelimesinin başka bir yerde geçer. Neredeydi o? Şeydeydi. Haşr suresinde. Haşr suresinde geçmesi lazım bu kavramın. Bu fiil orada geçer. Orada nasıl geçer biliyor musunuz? Bir insanın, bakayım doğru mu buldum? Ve yu'siruna الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Uzun bir ayet. Burada Medinelilerin, Ensar'ın muhacirlere karşı tavrını anlatıyor. O kadar önemli bir tavır ki bu. Bu göğe çıktı, gökten ayet olarak geldi. Aman ya Rabbi. Yani Ensar'ın, Medine yerlilerin muhacirlere karşı, peygamberimizle hicret edenlere karşıki tavırları o kadar mükemmel olmuş ki Allah bunu arş-ı alaya çıkardı. Levh-i Mahfuz'dan ayet olarak gönderdi. O muhacirlerden önce Medine'yi iman yurdu edinen Ensar diyor Allah-u Teala. Min kablin yuhibbune men hacera ileyhim. Kendilerine hicret edenleri severler. Baba bak, muhacirleri severler. Bu ahlak, bu İslami ahlak, bu Türk milletinin bir numaralı ahlakıdır. Dünyada eşi yok. Yani Ensar'dan sonra Türkler. Dünya bugün, geçen yıllarda Yahudiler 500. yılını kutladılar. İspanya'dan aldık onları, buraya getirdik. Osmanlı aldı, buraya getirdi. Hala bilir bunu Yahudiler. Hala bilir. Efendim, Almanya'da Hitler'in zulmüne uğradı ilim adamları. Atatürk aldı, getirdi onları buraya, üniversiteyi kurdurdu. Evet, kurtardı onları. İşte geçenlerde bir program yapıldı, televizyona izlediniz bilmiyorum. O Yahudileri nasıl bir Türk elçisinin Fransa'da kurtardığını gösterdi, orada gördünüz değil mi? İşte muhteşem. İşte bu bugün bizim Balkanlardan hicret eden muhacirlerimizin Türkiye'ye en güzel yerlere yerleştirdi onlar Atatürk. Ha? İşte Medineli Ensar'dan sonra Türk milleti bir numaradır. İlan ediyor. Yoktur dünyada. İşte bu milletten olmak bir şereftir benim için. Bir şereftir. Ha, muhacirleri, böyle dünyanın boğmaya kalktığı insanları kendi ülkesine getirip özgürlüklerine kavuşturan bir toplum Osmanlı toplumu. Türk toplumu böyle bir toplumdur efendim. Evet. İşte nereden geldi buraya Allah aşkına? Ha, orada muhacirleri diyor severlerdir. Ve la yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ûtû ve yûtû. Savaşa gidiyorlar, savaştan çıktıktan sonra velev kâne bihim hasâhle diyor Allah-u Teala. Savaştan çıkınca peygamberimiz enfali dağıtıyor, yani ganimetleri dağıtırken muhacirlere biraz fazla veriyor. Bak, bu kadar nazik anlatıyor Allah-u Teala. Da Ensar'dan diyor, ihtiyaç sahibi olduğu halde, kendisi aç olduğu halde niye ona fazla veriyorsun da bana vermiyorsun demiyor adam Ensar. Ve yuhsiruna ala enfusihim, kendine tercih ediyor onu diyor. Aman ya Rabbi. İki tane aç adam, birisi yerli, birisi muhacir. Yerli muhacire verilmesini tercih ediyor kendisine. Yapabilir misin böyle? Tercih etmek, menfaatleri daha ihtiyaç sahibi olanı görmek, ona verilmesini tercih etmek, başkasını kendine tercih etmek, işte sana ilahi ahlakın getirdiği felahın ulaykumul muflun. Yani felaha kavuştu, kurtuluşa erdi o millet, o toplum. Şimdi burada a'tara kelimesini açıkladık. Bir şeyi tercih edip bir makama getirmek, bir farklılığını görmek, farklı olanı tercih etmek, işte başka birini kendine tercih etmek, o korkunç bir ahlak. Ensar'ın ahlakıdır o. Onun için ya çok yardımsever anlamına Allah onlara Kur'an'da bir sıfat vermiş. Ensar demek çok yardımsever anlamına gelir. Bu sefer abiler tercih ettiler bu işi, yani Allah seni bizim üstümüze çıkardı, bizi seni tercih etti ve in kunna li hatiin. Biz hakikaten hata ettik dediler. Böylece hatalarını ilk defa ifşa ettiler orada. Yıllar sonra hatalarını itiraf ettiler. Bunun üzerine Yusuf peygamber, işte bir peygamber ahlakı çıkıyor meydana. Gale dedi, la tefrib aleykum liyav. Bugün size hiç zahmet yok. Bugün size hiç şey olmayacak, sizi affettim ben. Ba. Yani size bugün hiçbir problem olmayacak. Artık kavga yok. Sizi bağışladım. Benden size bir zahmet gelmeyecek. Bir problem gelmeyecek. Yağfurullahu aleyküm. Allah sizi affetsin. Allah sizi affeder. Allah sizi affedecektir. Ben affettim sizi. Allah da sizi affedecektir umuyorum. Ve huve erhamur rahimin. O merhamet edenlerin en merhametlisidir benim Rabbim. O da sizi affedecektir umarım. Ben affettim sizi. La tefrib aleyküm liyav. Dedi Yusuf peygamber. Muhteşem bir affın ne olduğunu, affetmenin ne büyük bir erdem olduğunu gösteriyor. Hem peygamber ahlakı olarak hem de Kur'an'da yer alıyor. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Zaten Ali İbrahim suresinde vel kazimin el gayza vel afine anin nesdir. Kinini yutan ve insanları affeden adam Allah'ın sevgisini elde edebilir. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. İnsanları affetmek, hatalı insanları affetmek büyük bir erdemdir. Bu erdem ne kadar büyüktür diye sorsanız bana, hoca efendi, Allah'ın sevgisini kazanan bir erdemdir. Ben Allah diyor ki onlara sevgimi ilan ediyorum. Ben demiyorum. Allah söylüyor. Alem razı Baba. Yani sana karşı bir kusur işledi biri. Sen onu affedersen Allah'ın sevgisini kazanır. Şu an ödüle bak, ödüle. Böyle bir ödül olur mu ya? Bu en büyük ödül. En büyük ödül. Kinini yutup düşmanını affetmek. Aman ya Rabbi. İşte burada Yusuf peygamber bu ilahi ahlakı yeryüzüne indiriyor, tatbik ediyor, peygamberlik ahlakı haline getiriyor. İşte peygamber ahlakı arıyor musunuz? Aha burada. Bizim peygamberle ilgili var mı? Var. Nerede bu? Arap suresinde. Bak gidiyorum oraya. İran. Allah da benim peygamber, benim hocamı cennetine koysun. Ne olur duacılar. Huzil affa. Peygamberimize diyor. Allah. Sen affı seç. Affet ya Muhammed. Niçin? Ha yukarıda anlatıyor bak. Ve in ted'uhum ilel huda la yesma'u ve terahum yanzurun ileyke ve hum la yubsurun. Sen onları doğru yola çağırıyorsun. Sana bakıyorlar ya Muhammed. Seni görmüyorlar. Bakar ki. Hani inkar, şirk insanın beynini o kadar muattal hale getiriyor, çalışmaz hale getiriyor ki peygambere bakıyor, görüyor onu, bakıyor ona, görmüyor onu. Hale baka. Sen onları affet ya Muhammed. Sen affı seç. Ve'mur bil ma'ruf ve'aril anil cahili. İyi emret, bu cahil adamlardan yüz çevir. Sen affı seç. Peygamberlik ahlakı affetmektir efendim. Affetmeyen peygamber olamaz. Affetmeyen insanlar peygamberin ahlakıyla ahlaklanamaz. Kur'an ahlakıyla ahlaklanamaz. Bayrak duruyor, sen ne yapıyorsun? Ben neresindeyim? Ben hiçbir yerinde değilim. Beni bakma, dediğimi yap. Dediğimi yap. Peygamber ahlak istiyor musun? Aha işte ahlak. Kur'an ahlak istiyor musun? Aha ahlak. Muhteşem bir şey bu şimdi. Bunun üzerine Yusuf peygamber devam ediyor. İzhebu bi kamisi hada. Şu gömleğimi getirin. Bu gömleğimi getirin. Fe elguhu ala veci ebi. Onu babamın yüzüne koyun. Onun yüzüne atın. Koyun. Ye'ti basira. O görmeye başlayacak. Hani dedi ya Allah-u Teala oğlu Yusuf'u o kadar üzüldü, o kadar ağladı, gözlerine körlük indi dedi. Dedi ya geçen akşam konuştuk ya geçen hafta. Ha burada da dedi bu gömleğimi atın üzerine görecek. Ve tuni bi ehlikum ecmeyin. Ailenin de tamamını getirin bana. Ailenin tamamını da getirin. Gidin geriye annemi, babamı, bütün kardeşlerimin tümünü, torunlar, morunlar hep buraya getirin dedi Yusuf peygamber. Kardeşlerine, abilerine dedi ki hadi bakalım bütün aileyi getirin buraya. Şimdi burada tekrar söylüyorum. Yusuf peygamberin 3 tane gömleği çok ilginçtir. Yusuf suresinin önemli konuları arasında yer alır bu gömlek. Birisi hani ilk defa babasından izin alıp getirdiler onu da atlarını kuyuya dediler ki kurt kaptı onu. Ahasa yalancı bir kanla getirdiler onu. Veca bir demin kedip yalan bir kanla getirdiler onu diyor. O ayetlerde ilk Yusuf suresine başladığımız zaman ikinci gömlekte biliyorsunuz kralın karısı ona sataştı. Efendim hakim dedi ki bunun gömleği önden yırtılmışsa Yusuf'un suç, arkadan yırtılmışsa kadınındır suç dedi ya. Orada da gömlek bir delil oldu. Hazreti Yusuf'un iffetini ispat eden bir delil oldu mahkemede. Bir gömlek de burada, bu gömlekte babamın yüzüne koyarsanız onun yüzü açılır. 3 tane gömlek var. Şimdi ne ifade ediyor bunlar? Yani Allah-u Teala beni bu gömlekleri ne anlatıyor? Benim gömleğimi açsam babamın yüzüne açılmaz ki. Ben Yusuf peygamber değilim ki. He? Yakup peygamber de yok ortada. Bu ayetler bana ne ifade ediyor? Bunu sorarlar ya. Bunu siz bana sormanız gerekiyor. Sorarken ben anlatacağım onun cevabını vereceğim. İlim adamı iyi zaman alacaksın. Bu gömlek var ya hani delil oldu. Kurtardı onu. Bir de burada körlükten görür hale getiren bir gömlek. Bu nedir biliyor musunuz? Bu gömlek bugün iman gömleği, bilgi gömleği, delil gömleği, hukuk gömleğidir. Bunları insanların beynine koyarsanız gözler açılır, görülür. Evet. Budur işte bu. Bu gömlekleri beynimize gireceğiz, koyacağız. Beynimize. İman gömleği, hukuk gömleği, adalet gömleği, adalet. Bilgi gömleği gösterecek. O Yakup peygamberin gözü biyolojik olarak açıldı. Bizimki manevi olarak açılacak. Da beyin açılacak, da nurlanacak, da. Ha bunu söylüyor. Bugün bunu böyle açıklayacaksın. Yoksa ben ne Yusuf olacağım, ne Yakup peygamber olacağız, ne bizim gömleğimiz açar. Gömlek ne yapar gömlek? Çıplaklığı örter, çıplaklığı. İffettir. Ha gömlek iffettir, ha hayat duygusudur, hayat. Nereden çıkardın bunu hoca efendi? Arap suresini söylemeyeyim Allah-u Teala. Ne diyor? Ya beni Adem'e kadden zelna aleyküm libasen yuvari semadiküm verişa ve libasu takva. Takva elbisesi daha hayırlı diyor Allah-u Teala. Bu giydiğiniz elbise avret yerini örter. Ben takva elbisesini istiyorum diyor Allah-u Teala. Gönül, beyin, iffet, namus. Ne dua bu? Niye bunu çaldık o ozan okudun ya? Geldi zaman. Hiç de ayağa fırlamadınız ya. Yeter burada değil mi? Eridin değil mi? Bir şey kalmadı sende. Demek ki muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir derya. İşte biz de bizim küçük beynimizde bir şeyler almaya çalışıyoruz oradan. bir tane kadar bir kum tanesi kadar bir şeyler almaya çalışıyoruz. Efendim, önemli olan nokta bu Kur'an-ı Kerim'in anlayıp da hayata geçirilmesidir. Yani Kur'an ağlıyor. Kur'an itilmiş. Kur'an hayatımızdan uzaklaştırılmış. Ara sıra da namazda geliyor. Yaklaşıyor bize. İşte biraz da oruçta filan işte. Böyle birkaç şeyde hayatımızın, sosyal hayatımızda hiç ona yer verdiğimiz yok. Ama olay şu, Kur'an anlatılmadı bize. Doğrusu bu. Yani Allah bize nasip etti. Bundan tam 49 sene evvel başlayan benim yolculuğum, 49 yıl bu yolculuk bu zamana kadar geldi. Bu yolculukta Kur'an'la eşleş olduk. Kur'an'la dost olduk, arkadaş olduk. Bunları bana söylüyor. Bu söylüyor, söylüyorum. Ben söyleyemem ki. Yani bu şimdi buradaki çıkarımlar çok önemli bir olay. Bu gömlek meselesi, yani gömlek işte ben şöyle dua ediyorum. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru tatbik eden ve doğru anlatan kullarından eylesin. Allah hepinize razı olsun. El Fatiha.